नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते सप्ताश्व रथमारूढं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। Thank you. सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदम्। एकचक्रकरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।